ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته متفق عليه وعن صهيب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيز وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم رواه مسلم رحمه الله تعالى زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو ورونو تاسو ډېر انتظار وکړو الله رب العزت مدا ناس تا په خپل دربار کې قبول او منزور کړه امين دا پته لګی نا چې الٰه العالمین په کوم ناس تا زموږ او تاسو همیشه د پاره د مغفرت فیصله به فرمایي الحمدللہ مونږ تاسو په یو ډېر مبارک نسبت سره د الله دی کور کې راجم یو چې زمونږ دی مولانا صاحب الله دی د دوی په علم او خدماتو کې او د ټولو علماي کرام په خدماتو او علمونو کې خیر او برکات واچي امين او الله دی د تمام عالم او د امت د خیر ذریعہ ګرځي تاسو په دې جمعات کې د حدیثو دا کتاب شروع کړو او الحمدللہ استاسو نیک بخت و استاسو کور کی زمونگ دی با حیاء میندو خیندو زنانو دا احادیث و ریدل نو دا کتاب اختتام ترسی دلے دی پا خوشحالے کی مونگو تا سورا جمع کری و مونگ سرے ڈیر لوی احسانو کو دا خودوی زان تم ختمو لشو خود دی احادیثو دا ختمی دو او د دې د برکاتو نه کومه او تاسو نه راغوخته نو محروم شوي به وو. نو دا دو احادیث او هغه پسې یو آیات مبارکه مصنف رحمت الله تعالی علیه ذکر کړي د دې بیان وکاو همخ کې نومه او تاسو د الله دې کور کې راجمایو سو خبر به اورو او د الله کور کې به وعده کوو. زمونږ دا پښتانه الحمدلله ډېر عجیب قوم دی. مولا سنجان صاحب نور الله مرقده به فرمایل وای د سو قومونو تاریخ دی چې د اسلام قبول کړي نو به اسلام نه دی پریخه. یو پدې کې دا پښتانه هم دی. د حضرت معاویه رضی الله عنه په دور کې چې کله کابل فتح شو نو صحابه کرام په خور باندې حمله کړي وو او هغه وخت کې اسلام را رسیدلې قسم دې داغه د پسري پښتنو بل دې نه قبول کړي. وسم لګ لګ مشران پاتې دي د برصغیر انګريزانو سل کالا د برتانی انګريزانو په دې برصغیر سل کالا حکومت کړي او تاسو د خپل علاقې جدا د پښتنو علاقې دي چې ولټوي. قسم دې کې یو سړی انګريز کړي تاسو ګره روس راتلو ملکونه خوړل او سور سور ملکونه او خوڑل د بخارا او سمرگن غنتی خارون تیر کر لیکن چې افغانستان افغانیانو لرو رسیدو نو الله ټوکړي ټوکړي کو نن د ټولې دنیا کافر را جمع شوی او د الله په دې کور کې دا مونږ یقین سره وایو چې الله او امریکا او د نور کافر مو ټوکړي ټوکړي کوي. د دې کوندو یتیمانو د جڑا نه چا خیر نه مونته تاسو ګورې پکلی کې یو ظالم یو علاقه کې راپاسي او یو زنانا یو مسلمان هزار کی داغان جام موقت کو منکتو نن پریمل کې پلکونو کونډې جاړي او پلکونو یتیمانان جاړي. الٰہی العالمین وعده کړی چې د مظلوم فریاد اوري. دا عرب د مظلومانو رب دې خو زمونږ دی قوم پښتنو کې ګوره یو خبره باندې سوچو کې اسلام خو نه پریزو خو ګوره اسلام زد کوم نه اسلام پریزوم نه خو زد کوم نه ګوره زمونږ په دې مساجدو کې پاکسرو کې ګوره د قران او حدیثو درس نشته کښتا پاکسرو مساجدو کې نه د قران درس کیږي او نه د احادیثو درس کی. الله دې فاغي کې مسو ترتیب شروع کی او زمون دی علماء او فزونو کې دی واچي چې د قران او حديثو درس شروع کی خو چې کمزې کیږي نو زمون دا مسلمانان ورته نه کیږي. زما خو چې څومره تجربه ده الحمدلله د دین په نسبت په خپل علاقو کې ګرځو شرطم چې د الله یو بنده یو عالم دین درس کوي دغه چلار شه مغنه تپوس کوم نو مقتدیان یا 1500 یا زروي او هغه سره په درس کې 15 کسان کیږي دلته هم الله دیو کی چتا سټول کې نه ټول کې ناشته کې لګ لګ وکې ناشته وردا حدیثو کتاب بدای ختم کړي پدې کې بدشمیر کسان کې ناشته تاسو لوام دا قران زموږ د ټولو دې کې دی یو سو مليانو ته لباو دې نو بیا دې ټول بدې لکینو کې نه وکینو تاسو نن زواد اخلم اے دا قران حکیم او دا احادیث د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې زموږ دین ایمان او زموږ حیا او اسلام دی تاسو دې قران سره صحیح دوستۍ ته تیار یې اے یاد ساتي قسم دې ک تاسو نن نوې چې زموږ د قران او دین سره صحیح دوستۍ ده دا قران به تاسو قبر کې आवाज پرې دی او کچره تا وفاداری نه کړې او تا به وفای کړې نو بیا قران تا قبر کې مرګره کیږي نا کدی قران سره مو صحیح دوستی وکا قسم دې چې د حشر په ګرمۍ او په میدان کې دا قران بتای اوازې پری نزي او دا به د پولیس رات په هغه سختو کې تا یوازې پرې نه دي. خصوک نن داسې شته چې دی وایي چې زه قرآن سره صحیح دوستۍ ته تیار یم. تیار یې لاس اوچت کړئ ان شاء الله. وګوره تر څو چې سا غړېږي او درس کېږي که زده کېږي او که نه زده کېږي زده کول او نه زده کول چا په لاس کېږي. خو مونږ به قرآن نه پرېږو. درس کېږي نو مونږ به قرآن حکیم ته ناست یو. تاسو بیا وګورئ تاسو وفاداری کوي خو نن نه حساب وایي. نن نه حساب وایي چې که بیمار یم قرآن ته. د شیخ القرآن مولانا غلام الله خان صاحب رحمت الله علیه او شاگرد او هغه په هغه باندې فخر کوله مولا عبدالغنی صاحب رحمت الله علیه. د یو ځل وایي دوره کړی وا د دورې له چراغ بیمار شو شیخ له وی زده ټیک نیم زماغه وینه بازی الله غل زده کې چولو چې ما نفس زما د ټول کار سمبالولو واده داده. نو مولا عبدالغنی صاحب به پکټ کې راوستو طالبانو وکټ کې دیول او د شیخ شاله به کې نولو مسله الہ باندې اوسم دا غورب جلدونه کتاب لري وسم بچیر مفتی محمد نوم دی راو او پسونو طلباء هغه په درس کې کېلي بیماری کې بناس کټ کې طالبان راړو خو شیخ ولوی دی بنا یو دوره کړي وا وې شیخ چې وفات کېدو وی زما تازه کو ربل سوق نشي سنبالولې سیوا رمضان عبدالغنی صاحب رحمت الله علیه. نو قران ته وکی نه کنه وکی نه حدیث دی ابن ماجه کې راغلی او حدیث سندن صحیح دی وی قبر لچه دا مسلمان نارینه زنانه و رسی قبر لچه مسلمان نارینه زنانه و رسی نو پا دی قبر کې وحشت ته او یو عالم ذکر کولو وی که دی قبر کې مار او لړم او اور نی دا تشکنده لگه دی جتا پسی منون خار را وارو لاو پا دی تیار که بل کی. نو دا قبر دا وحشت ده ده ستادا بچی بتا سرنی استادا والدین او استادا بی بی او رشتہ دار بتا سره نی نو ای دامړ په وحشت کی او نکیر منکر تاسو علماء او اوریدلی په اورې هیبتناک شکل کې راځي. د دا مرد غریب پریشان ای دی کی او خایسته شکل والا نوجوان راش دی ورته وای استادا راتللې مبارکی استادا حسن او پرکی دن کې مخدب مبارکی تا خو زما ټوله یره ختم وکړه او زما هغه وحشت دې ټول ختم کو دا ته سوکې ندا ځوان ورته وای انا الذی ازمات نهارک واسهرت لیلک زا کتاب چې ټول شپه مې پتا شو ګیره تیر کړو او ټول ورځ به تند تیر ولا تاسو ګری زمو دا علماء پروژه کې د بازي عالمانو درس سار نه تر مازیګره پوری پدې سخت ګرمۍ کې سورتن دا ورته حاصل دي. طلبا غریبانان د ملک د بجې دیم د غشان حال له زموږ د مدرسو کمزوریم تاسو له مخې لږه نټو لورس په ګرمۍ کې قران وای بازي د زنانه په کورونو کې ګوره سره د ګرمۍ نټو لورس قران وای وای بزاغه قران ایم چې ستا رز می ټوله پتند کړي وا او زاغه کتاب ایم چې ټوله شپه می پتا شو ګیر کړي وا نن به ته وګورې زه تا قبر کې اواز نه پرېزم زه به تا ته رغې پرېزم نه چې د جنت په دروازې مې وردن نه کړې نه وګورې دا کچه دوستي قران نه غواړي موږ تاسو ور سره غواړي خفقېږي بنا موږ تاسو د قران سره د درس دوستي نشته عالم دین درس کوي ټول خلک ته کور تلار شته مو دوستي ګوره دروغ بنو وایې زمونږ د قرآن د معنا او د فهم د تفسیر سره د زده کړې دوستی نشته د تلاوت دوستی مو نشته قسم دتا او د خپل محله کې وسره یو کس خې چې پابندې سره جمعات کې ناشتي او روزانه دعا او درې او سلور پاره تلاوت کوي باقی نور نه کوي یو دو کس به چې هغه به پابندې سره قرآن وای او ډېر به وای پدې کورونو کې زمونږ د امین لخواین دي بازي زنانه به چې هغه به قرآن پابندۍ د تلاوت دوستی مو ورسره نشتا ادي په لګوره رمضان کې خدا قرآن راغلی کړه دومره کمزوري زمونږ دي علما او د دین راغلي چې غټي تراویح ک یو امام کین لومبه به لکه د جمهوریت غونټې د ټول قوم نو وټونه غواړي چې تاسو څنګه خوخره دغه شانده کنه ده قوم د مشورې نه بغیر هغه ختم قرآن په تراویح کې نشي کوله قوم ته وګوري اعلان کې زموږ دی علماء لیکلي چې او ختم سنت موکده ده سنت ته ندا نو ګور غلم نه وي تیار او که داسې چې ظلم خوخم نه دی غزا امام سه بیا یو سو مشرانو مشوره وکاو ای فیصله وکي ختم بکی لزمونږ استاد بیا څه حالي هغه جمعات ته تراویح له ترغی ناراضو تر سوچي غټ ختم شروع وي او که کم پکې شامل نه شي کای دلته قاری سه بودري کیه قران وای دی دغه ته خبرې کای او یا دغلته لګیاي نو چې پوشي چې اوس به رکوله ځینو په جممات کې دوونه شي په جممات کې دو نا رووا نو پهغروکوو کې شامل شو دا قرآ په مونږ بوج کېږي دد ترجمه را باندې بوج دی دد لبزی تلاوت را باندې بوج دی دغه وجه ده چې په مونږ زوال دی کله کې یو قوم د د قرآ سره دوستی شوروکه دا یادو صالحین او الحمدلله زمونږ په کور کې دو درې ځای درسونه زنانه دې کوي الحمدلله ناغره یو حدیث الفاظ تفوس معنا کولو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دې ساری مصیبه کولو دې ریا صالحین کې حدیث ته نو په اول رکعات کې به سوره یوسف لستو او په دویم رکعات کې به سوره حج لستو سوره یوسف تقریبا درې پاوه ده او سوره حج نیمه پاره ده وګوره نیمه پا پینځه پاوه به د ساری په مسکوي مونږ تاسو کو چېرې امام د دوو رکوع نه سیوا کنو شړو ٹھیک ته خبره باندې قران لفظي او ریدل په مونږ بوج دے ترجمه را باندې بوج دا تراویح کې را باندې بوج دے نو دا عذابونه سي دي کنه صحیح دي تاسو لو انده چې را باندې راغلي مونږ تاسو غواړو چې دا دي لری شي نو ګوره په قران فن چې قران کله تلاوت خوند درکو ابو داود شریف کې یو حدیث راغله یو دو صحابه نبی رسول سلام سو کی داري ته درولې دا یو مرګري لوي چې دواړه وسو سو کای کو خو زب سو کای کو موتو ادش نبی دې صحابي رو کې شو سو چې سو کای کې خراشا په نفلو دري کا دې يريدن کې قبله و اداغه دې هرې طرف ته نو کوم طرف لې چې سو کای کو لا په لوم دري چې ګورم با او مزبم کو ځکه مسله د شریعت داسې ده چې ته د دشمن نه یریږي مشرق نو مشرق طرف له مزله ودرېګا او که د شمال او جنوب طرف نه یری نو هغه طرف له ودرېګا نو صحابي ولارد د دشمن جاسوس راغ چې وی کتر سو کولارد دی نو په غشي وښتو او د صحابي په بدن کې غشي ور نه نوتو نو چې موزه ختم کو نو خو سات پسې مرګره را پاسولو اغه جو له وخت لوینه دی به دی وخت پکې ډیر تیر شوی او ورته یې دا الله بندا نو تاسو سره پاسول او ورته یې ما یو صورت شروع کړو او مال دومره خوند را کړو چې مانشو کټ کولې ها ور غشې په بدن کې لري دا صحابه چې پټول ملک جامع نه خوراک نو سکا کې نو بخاری شریف کې راغلی کتاب الصلات کې یو کس نبی رحمه الصلات والسلام تراغه په یو جامه کې مسکی نو دا الله حبیب ورته د تعجب په تور وای علی کلکم صوبین تاسو د ټولو لپاره ولې دو جامې دي صحابه کې د چا دو جامې نه وي په یو یو صادر کې ګور صحابه په خور له اسلام رو رسولو جامې نه وي خوراک نو خو غره د قران تلاوت سره بنا وا د قران تلاوت سره سیمینا وا زه د قران په هر مجلس کې دا خبره کوم نبی رسول سلام ویلو چې مال د شپې د صحابه او د ورځې د صحابه د کورونو پته نه لګي او د شپې لګي چا ورته قربان دا څنګه لګي ویژه چې تیری کوم د هر صحابي د کورنا د تلاوت आवाज راوچتي لکه نن زمو کورونو کیسه د ډرامو د ټیوی د وی سی آر وګور نن زمو په هر کور او په هر اوجره کې گمراهی ده کنه را قسم دې کده شریف سری د ناس ته زه په اوجره کې پاتې شوه زموږ د پښتنو یو واجب طریقه وا جمعه ته اوجره به یو زیو نو په جمعه کې به دین ز کولو او په اوجره کې به دا سدرانه مشران ناسو چې دبه ته سړی ته وبز دکو اوس په اوجره کې ته وی دي قران لکینو نا درس لکینو نا د دین بسنګ از دکی زمای در د دین دز دکی دو مونږ تاسو سره درې مو کیری او زما چې څومره خیال لږه مو ټولو پښتنو ځای کړی یو مقدمه چې درس کی درس لمونږ نکینو آتا زه خپل جماعت لو ګورای درس لنکینو بل د جوې پرس علماء بیان کین نو دین زده کیږي نو مونږ امام صاحب چې تقریر شروع کوي په جمعات کې اډو سوکی دا نو چې هغه تقریر بس کړي دا خلک راش دغه شان دا کنه تاسو کې الحمدلله مشران داسې سو لاسو چتول شي سره د امامان نوم دی امامانو نوم کیله دای موختی ناراضي داسې سو لاسو چتای چې دې دی وای یو میاش په دې کال کې داسې زما په عمر کې تیر شوی چې زه جمعې ته د زوال نمخ کې راغلم مونږ جمعې ته د زوال نمخ کې ناراضو څومره نقصان مکی په دې نه وخت راتلو زموږ استاد سودا وطن د زمیدارم دی کنه تاسو په دې وطن کې چې چامي خو غوې مرشي نو خوشته دار ورته غمرازي لذي کې نه دي اکلاد نشي خفه وي ګوره مې خمه مړاو تر اغلې نه کم سړې چې د جمعې پرز د زوال نرستو راغی دی یو خمرش قسم دې کې یا پیغه خفه دې کې اور سره نه خفه نو غمرازي پور سر سوک سوک کاغذ جړل له خلکو وې ضرور ولې جاړې د الله د حبيب د مبارک خلین په صحیح احادیث کې راغلي چې کم طالب عالم مسلمان د جمعې پرز د زوال نه مخ کې راغې نو د د په عمل نامه کې یو اوخمره ثواب لیکل شي او دې ته انعامي ثواب وې دي کې قبلی دل وي ځکه وو چې ته مونږ انت خلک چې وو زبه کوي بیا دې ګونه ټانګې نو یو شل ریاکاری بزړ کې راغلي راغلي وای کني به راغلي چې بای وخ مې ذبح کو ادم یو کو ادا انعامي ثواب دی چې دې کې نه یا کارشته نه پکې نموت شه بلکې کله سړی په خیال کې ملي نو په یو میاش کې سو جمعې او کله پکې پینځم راځي کله نو ګورا هر جمعه زمونږ پینځو خان او سلور خان مړ کیږي چا او نه جړل دې ته خبره وای نو وختي برازای کنه برازای اوس ګورا جمع شو زوال دولس بجې بیا زوال شوی پکار دا چې تاسو یو لس راغلی یې راځي به ان شاء الله او دا نن نو وعده کوي چې موږ به د خپل مولانا صاحب تقریر دا اول تر اخره ورو یره که چا په دې اکتفا وکا او د خپل عالمانو صاحبانو د جمعې دا وعظ او نصیحت پوراوري دا ژوندۍ به بدل شي نو د جمعې تقریر نه ورو په درس کې نه کیلو ا تبلیغ والا سره خوړو زونه موږ په تاسو داخله خو نه کان دې الته چې یو محلی له تبلیغی جماعت راشد او خلک بل جماعت له مزدزي تاسو راندا څه کوي تاسو غواړي چې بل محلی والا تاسو محلی له راغله نو که په رمضان کې راغله خود ختم نه را تختېدل او که به رمضان راغله نو چې تو ګور ولته تبلیغ والا راغله دی وایي چې ما شرطه گرفتار نکي او چې تزان سره می بول زی هانه تبلیغ والا نه تختو د جمعې تقریر له وخت نه راځو درس کې نه کینو انو دین به کوم ځای نه ځکاو دغه وجه د ګوره خفقېږي ما شکر دې چې چرته یو بوډا پار جمعات کې بانګ زکړې کاغه نی ټولو له بانګ نه ورځي او که هغه یو اقامت والے نی ټولو محلي والو له اقامت نه ورځي او که کین تاسو ګوره چې څنګه خپل اقامت کوي هغه هغه اقامت مو سبق زمونږ را دا ترتیب دی او د خپل علما ورونو تم دا جواب الحمدلله دې بم دا سې کوي زیو آیات ترجمه کو بیا ورپسې د صالحین نه یو حدیث وام بیا ورپسې شروع ته صلات او چې دا ختم شي نو قدوري وام او دین پس د مو سبق دی رونو نه اورو زمونږ مس قسم شنو ارسه قسم شي اے الله په خپل کتاب کې ویلي چې د چا مز مز شو نو دې بده ټول به حیا او ناروا او نه منی کی مونږ درو غوایو کنا او چې سمو خو حدا کو معلومه ده چې مز مز نه لري نو په دې موز باندې ما مهنت کو کنه وګوره دا موز پس د کول وخت لګي په دې کوهات کې یو بزرګ عالم تھو او په ډوډی مولانا سم مشهور او فقيه عالم فخوا بده یو فن عالمانو او ډېر نیک سړی مو سره سپینګری علما په درس کې وکینا سره مو سره دره کې ترجمه کې نو سپینګری عالم را لوي چې وزن یو کسامري به کولا نیو دور حق پرستو چې طالب العلم ورلوی چې بابا جی قضا امرې نشتا نو وای بدهونه غنه لګلې بچې ز کتابونه ګورو تا ګوره د حق پرستۍ نه خای نو هغه سره غټي غټي فتاوی سورې مطالعه وکا وینې مونږ داغلې بچې بل کال له قضا امرې نه کوم ماونه مونږ دا پېږې خبره باده ایو بل عالم را ذکر کول یو غلام الله خان صاحب رحمت الله علیه راتلو رد کوات مولیان ناجم شل جديدي وطن لرانش بابا جی له مو ډوډه بابا له جدا ګره خطرناک سره دام داغ دی ایمان او دینداري نه خوا وې دو با اعتماد کسان ولګل چې تاسو ګورئ چې دا سړی څنګه دی ناغدور حال او هغه د شیخ بیان واوري هاي ورته چې دا خو د توحید او د ایمان خبرې کوي د شرک رد کوي وی مونږ لدا څخه خلق پکار نشي د ملک لراش وای ډوډۍ بابا سره یو طالب دو کال تیر کله نو به اجازه غوښت چې بابا جی زم ناغورته چې بچي اجازه ته خو سدې ذکل کنا غولوي مز مزدکو وی ته هډر تکړه چې په دو کال کې مزدکو وی قسم دې زموږ داګیر سپینه شو لا مز مز نه ذکرې په مز دکې دوغره وخت لګي مونږ تاسو هغه د نیاد نیکنه چې مز سبق ذکرې د مز د الفاظ زمو غلط دي ورا 15000 مقتدیان دي په یو محله کې ته خو یو لوې تعالی د مز ترجمه درځي نور دي ته یو دی خپلو دی خبرو له متوجه شي تاسو ګورئ تاسو په دې محله کې با سونه زنانه او نارینه وي تاسو خو چرته دا تجربه وکړي چې څومره زنانه او ته د مز فرایض یاد دي او څومره زنانه په دې مز کې واجبات پیژني څومره زنانه په دې مز کې مکروهات او مفسدات پیژني نو چې مز پیژن نه دا لا څنګه مز ده تاسو لواب دا زمون مز ده نو په دې مز مهنت او قیدا وکي په دې چې ان شاء الله زموږ د علما به درس کوي او درس پسې به د مز سبق اوري د مز سبق به اوري شرمې گئی ما ګور زموږ دی په خوانو درنو مشران وبوي وای د دین به شرم به جنت لذي ولې شرمېږي شکر وباسا چې پس پینه ګیرا همون درک یو سپینګری سرور میاشتې لګولې بیا په چاويستا څومره عمر ده ویرو سرور میاشتې عمر مې وی قسم دې مخ کې همال نن مزرات له نکلي مرات لا دا سرور میاشتې یم او نور سیوا د ډېر عمر مې نشتا دا الله بندگانو دا دین زکول دا دین زکول او شکر ګره و باسي زمونږ استاد وګوره دا اوس مخ کې مولانا سمانه بیان کولو قدم په قدم مدرسه په هر جمعات کې فارغ شوه عالم دی په ډېر علاقو کې خلک وایي چې دین مزدکو خو دین خولواله نشته زور سوکشته لري چې دین تیز دکې په بعضي ملکونو کې خلک دین زدکې قران زدکې احاديث زدکې خو سوکشته نه شي توخی دا ناشکری نه چې په هر جمعات کې مستند عالم دی او هغه قران او حديث او فقه تاسو له خول شي او موږ بیا هم نزدکو ناشکری مخوی گنی دا نعمت با الله زمونږ تا سنوالی دا نعمت با الله والی او ګورا الله چې په ور کول قادر دې قسم دې باز علاقې په یو یو آن فان کې د علماء او مدرسو نبی مشهور اوس ګورې دا سي فتنې را روانې دي یو عالم دې اوس مجاړي او وی بخاره را روانه کا ځکه دای په علاقې کې جمع مدرسې شمیر نو شیخ صاحب زمونږ چې یو بخارا خار کې سلور سو مدرسې وي مداغی اغا علاقه که ده سلور سو ندیری ناجاڑی وی بخارا مروان شده بخارا با مگرواده شی ناشکری مکوانی ناشکری مکوانی راشی پلو زنانو لم فکرو قیزه که پا کورونو کی ده نیمی نزیات امت ته او سمر چې خبر آخیرت ترستو کی گی ده امت بڑیری گی صحیح حدیثو کی راغبی ده اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دمر قتل و قتال بشورو شی ده سڑی ب دو دیوی زنانا پا سلویختو زناناو پا سر با یو سڑے دا پانزوسو زناناو پا سر با یو سڑے پاتی شی دا دی کور دا امت کا غمو نکی نن مونگو تا سکری نن په دنیا کې مظلوم او په پختنو کې عالم دے آغریب که پا دی ممبر کی نیو دا زناناو مسئلے کئی نو کټول مقتدیان نی یو خور پا سر آپاس وی دا نازکی مسئلے کئی خانو چې تیم نزدکه عالم هم نکای نو دا مې نه خویند خو خپل مسلو نه خبر قسم دې چې زمونږ مې نه خویند چې دې به خپل مسلو نه څنګه خبرې نه تزدکه چې ورلې وې نه عالم پرې یو دغه په دره کې کول یو مولا ور سره جرګه کې راغې وې دا ته د هیز او د استهاز مسلې کې او دا خټر به رسو و خلو ګولو یا خو توبې استي هو سپوري کې دې شي د الله د قهر او غضب نه خلاص نشي دا مسئلے امت دو ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ نزد ذکری سمو خیال لے چې د پختنو دا ټول غیرت او زمون دا ټول حیا راجم کوي د ام المومنین د خپو خارو پس به ورسیږي دا مسئلے بس صحابه دای نزد کولی دا د نبی علیہ السلام غنو بیبیانو یو وجه داوت دا الله حبیب ګره یو پیغله بیبی سره نکاح کړی چې ام المومنین عائشه نور ټول کندې پدې کې وجه داوا چې کدا غني بیبیانه نه وي نو د کور دنه د حضور پاک د زندگی په امت څنګه د کوله دیو جن حضرتان وی رحمت الله علیه عجیب کتاب لیکل غزان ته دی علماء پیدا کو وی کثرت الازواج لصاحب المعراج او داغه فواید ذکر کړي کور د دین هغه دنه حصا صحابه برالل او د مین نه به تپوس کولو دا بغیر د دین نه معلومه ده. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه بخاری شریف او مشکا شریف کی حدیث راغله وړو کې معشوق خپل پلار ورتوی عباس رضی الله عنه جداد نبی علیہ السلام ترو دا د الله د حبیب ترو د الله حبیب به ډیر قدر کولو ازمون دي محدثین لیکلی وي صحابه به دومره قدر کولو چې دی و پلار را روانو او ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنه پسورلې بسوارو نظر بسورلې د کوشول او ترغه و پلار ولاړو چې حضرت عباس سے متیر شوی ته د کتر په منځ لید پلاری او د حضور پاک ترو صلی الله علیه و سلم دا د الله د حبیب ترو یو ځل د کور سم الله دې موږ تاسو مسجد نه ویل بوزي اوسم دا غ میزاب پرناله زیره د دې د کور پرناله او جمعات لارې طرف ته عمر رضی الله عنه راتلو باران او دا غ جامول تکلیف پرناله لري کا د حضرت عباس ورته وی دا پرناله خو لري کا خو تعالی پته شي دا شایخ و دې کی دا خو حضور پاک دلته یې خو دا حضرت عمر فاروق په کراماتو کې علماء ذکر کړي ورته وی خدا حضور پاک یې خو عباس صاحب له وی استاد دې الله په ذات قسم دې زما په دې وګو بس ورېږي دا پرناله پکې دي هغه ډېر وی چې دا زبر بل سبندو بس کوم وینا قسم می درکړې په دې وګو بس ورېږي او دا پرناله په پاک ځای کې دي چې کوم ځای کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې و حضرت عباس سے خپل بچی ته وی وړو کې معصوم بچی او ابن عباس عبد الله ابن عباس رضی الله عنه یو بچی نن بد الله د حبیب پکور کې شپکه او ګوره بچی د شپې څخه کای کنه مونږ له وجه مونږه ماغه عبادت کوو دا وړو کې معصوم مسجد نبوي کې ناس د الله حبیب ورته یې څه کېته و ماله می والد سے ویل چې زمنن تاسو کرو د کېګ او د ترور و میمونه رضی الله تعالی عنها دا الله د حبیب جی بی بیان وی او دا د ټول امت بین دی او د میندو نه زیات دا غي عزت او احترام دی دا میمونه رضی الله عنها د حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ماسی وا زکه ام الفضل د مور وا نو ام الفضل او میمونه رضی الله تعالی عنهما خوین دی او دا د حضور پاک عجیب بی بی وا الله دې موږ تاسو حرمین شریفین لبوزي د مکی مکرمین بار طریق الهجرت باندې یو زید هغه ته مقام صرف وای او د هغه نوم شمسیه ده نو دغه ځای کې د روټ په غاړه د میمونی رضی الله عنها قبر ده د الله حبیب د دې سره پدیزه کې نکاح کړي او پدیزه کې دا وفاشو ادا د زمانه د عجایباتو نه ده دغه ځای کې د بیبي نکاح تړلې شوی و لکه تاسو حدیثو کې ویلي چې میمونی رضی الله عنه سره نکاح شو او محرمو که غیر محرمو اختلافي مسله ده دواړه طرف لا حدیث صحیح راغلي نو د الله د حبیب د وفات نه پس دا راغلي و مکی مو کاشي دغه ځای له ورور سي کوم ځای کې نکاح شوی دغه ځای کې وفات شو او دغه ځای کې دفن شو نو ابن عباس رضی الله عنهما لاړو او د الله د حبیب په کور کې وړو کې معصوم او پرې وتاوي چې نبی رسول الله دی بستر او غړولا بی بی او نبی رسول سلام یو طرف لپری وته او زبل طرف لپری وته نشپه چې نیمه تور سه د الله حبیب را پاسه د اسمان طرف له وکتل او د سوره آل عمران د اخر نه یې رکوع ولستا مسواک یووالو او د سې وک او په نفل ودریدو دیو امام زرزر او د سو را عالم د الله د حبیب ګس طرف له ودریدو نو نبی رسول سلام په موس کې دیونیو د غوګنا او شا طرف لیخی طرف لراتاو کمخی طرف لراتاو لخو امام نمخی کی دل رات للکن از جمهور علماء و مسلک داده چه امام نمخی شی نو مز نکی سکالی والیم سرمونگ ناستو ناوری و طلباو دی جامعی تاوی چه گوره اختلافات مکوه نا مذہبون سلور وارسی دی حق دی بیدی پوری ہوئی چه کم غیر مقلدین د حد نه تجاوز نه کوي مو پس سپک نه وای دام زمغو علماء دیوبند په اهل سنت کې روزتي بیر الله مشوکانی او واقعا ذکر کا ویزه یمن ته اجتماع تلاړو ناغذے کی دیو جماعت سرد اللہ ما شوکانی قبر وی آخل کرالوی چی دا قبر مخی بلدے کی خوباغذے لار راتلنو مجبورنی دا اللہ ما شوکانی قبرو کنستو وی 110 سال دا وفات شویو او چې الله مشوکانی قبر وکنوستو وی تر کفن پورې هر شی محفوظ پروت او چې نن په خاورو کې پروت دی وی ګوره دا غیر مقلد عالم او د حدیثو خدمت کړي کدا باطل فرس وی نو دا ستر او تازه مولي پروت دی 110 سال شي او تر کفن پورې محفوظ پروت دی. دی کیو مسله ذکر کا وی چې اول ما حرم شریف کې مسکولو په منډ منډر عالم نو عبدالرحمن سدیس مسکولو ویروس مې وکړ چې موږ زوږ چې سده سپ صحیح کو وی صحیح مې نو کو نو چې مې وکړ نظر هغه مخ کې ولاړم خانه کابله او یو 50 زره کسان را سره نورم ولاړو وی لاس مې پورته کړ چې الله ته وی امام مالک په قبر رحمت رولېږي امام مالک سے مسلک دا دی چې کئ امام نسوک مخ کې شنو مې مسکیږي وی ما وی کئ امام صاحب نه وې نن به زما او د 50 زره خلکو مزایا وې ورد علماء په دې اختلاف کې کله دا پکار راشي وی خبره وای وی ما دعاګانې وغوښتې امام مالک رحمه الله انشاء الله ستاسو خبر باندې رحمتونه راوړی کستا خور نه وي نن یوازې زمانه چې دې 500 زره خلکو مسو دا ځای هو دا ځای نو د الله بندګانو چې موږ تاسو د قران شریف سره پوره تعلق جوړ کو دا څه وکاو کنه وکاو انشاء الله ورته درسونو کې شامل شي د نعمت ناشکری وکوي یعنی ټکی چې کې پسې و بیا ارمان کوي تاسو به ان شاء الله ټول وعده کوي او سم وعده وکوي صحیح ده ان شاء الله همو سره یو سره حج لاړو د وزیرستان نو باز عجیب خلک یا چې لاړو خانه کابل او ورغاړه وت وی رب صلح لراغله هم سره به صحیح صلح کې او په حج کې مرش پوښې په خبره وای صحیح صلح کوي کنه کوي ان ګور موږ دې لراغلی چې بای الله تعالی تبلیغ والا وي او کلی لراغلی نو روان وسو کول ورل شروره چرته تلی وي وی دې کلی والا او د الله صلح مقوله وی الله روغ له تیار او کلی والا وي چې موږ نه تیار قسم دې د غشان معامله دا الله صلح له تیار دې تیار دې کنه دې تیار د شپې تو اتیا او کالو ګناهګار کو توبه وباسي الله په یو توبه معاف کای کنه قسم دې ټول مر یو سړي بغاوت کړي او د بغا تردی چې بچیم بیا کور کې نفرز خدا اے کله چې ټول دروازې بندې شنو د غیو دروازه سره د مور پلار دروازه هم ګوره پښپا ورس کې بندي خدا غیو در نه شي دا کولاو مرقات کې مولا لکاری رحمت الله علیه د الله د رحمت یو عجیب واقعیا ذکر کړي خو ګوره خلکو تختې را تختې ما ګوره بل سنبالول زه نشتا مرقات کې علی کی مولا لکاری رحمت الله علیه دا ډېر لوی عالم د هرات دا لاکیو الته در وافز شيګانو د ظلمون نه تنګ شوی نو مکی مکرمه ته هجرت کړي او مرقات وال مصنف رحمت الله علیه فمکه مکرمه کې بیا وفات شوی نو مرقات وال لیکي چې د الله د رحمت داسې یو ماشوم دی او مور سره پس جنگو کو تخته مور په رامنډه والے چې تر دروازې رونی شو غا دروازې نه وته نو مور خو بیا بار نشی راوته بس دا بچه لاړو مور یو سات ولاړ او چوس برایشی خوش ناو میده شنو دروازه بند کا دا بچه پا دی محله کی گرزی دو او پرتی بچی سوک سنباله یو زی کی دا آرام زی و نمندونو چستلی شو راقی دروازه بند دا نو سر پا درشله کی خو دشو دیکی دا مور زنو ناکرار دی چه بچه بد چه تتلی چې دروازه نه لیکل بچي د بالغ په شکل په درشل دي راوای غوستو سینې سره جوخ کو وی بچي ما تعالی ویلی چې ګره بل څوک دې سنبالول ولا نشتا نبل درشتا نبل ورشتا ولي دې در نه تختی کوي راشه دمر مهربان رب زمون دمر مهربان محمد ابن سیرین رحم الله مشهور عالم تیر شه دوی ته ازل چاوي ک پرز د قیامت الله تعالی وای چې زر سره حساب وکم کو والدين نو محمد ابن سیرین جواب ورکو چې زه هم الله ما سره دی مور او پلار حساب نه کوي سره سره وکا لکه ستا چې څومره مهرباني دا عمر زما له مور او پلار مهرباني نه دا زموږ استاد سودا سے مهربان رب دې قسم دې دومره مهربان مور نه دا دومره مهربان پلار نه دې څومره مهربان چې زموږ استاد سو رب دې او د الله حبیب په دې قسم مشکا شریف کې حدیث راغله د الله حبیب په سفر کې قضاء حاجت للاړو یو صحابي م قضاء حاجت للاړو نو لته مرغۍ بچو د جال نه راواغستل او د صادر په پولیس کې راوست هغه مور چې رااله نه په بچو راغوت شو نا صحابي ور سره هغه په صادر کې را بند ک دې کې سید المرسلین صلی الله علیه وسلم هغه راغې ویچا دا د مرغو مور په دې بچو خفه کړي واپس کوي ولا اگر هغه ټکه ده په دې بچو ورته مرغۍ طبيعت سره تیخته کوي خو د بچو هغه شفقت داغه نه یې رندري کړی و نو آی واپس کله الله حبیب ورته تاسو تعجب کوي چې دې مرغۍ دې بچو سره سوره مینا ده وی فوالله لله ارحم بعباده من هذه بولدها سید المرسلین و اذا ما دې الله په ذات علی قسم الله دې نه زیات په بندګانو مهربان نو بس دا خبر مختصر در لکوب خو انشاءاللہ سمرہ چیئی که دا دی محلی ای که دا نور محلو ای دا قرآن و سنت درس لبکی نئی کنا او دی قرآن سره بس صحیح دوستی کوئی دی پسی گورا یہود آئی خو یہود نسوارا خو مٹاوئی ماو تاب دا دی دزدکول کوشش کو او دا قرآن با پسینو کی محفوظ کی دو دا دی امت صفتو نا خو پخوانو کتابو کی راغلیو دګور دې د شي کې به چې شم پوښینه کوي تبلیغ والے چې راځي په زور تاسو نه بوزي خو خدمت کوي هي سره با قاعده په تعلیم کې کې نه ځکه دا ګوره الله رب العزت نن په دې ټوله دنیا کې د دین د ژوند کولو یو ذریعہ جوړ کړی تاسو ګورئ نن د دنیا په ګډ ګډ کې کا افریقہ دا او کا امریکا دا په دې ملکونو کې تبلیغ والو سمره لوی کار وکړي یو ځل دې په خبر کې د حافظانو مدرسه کې څه پروګرام واغه مولانا صاحب د مرکز په مشرانو کې مده ما سره اوس پیګیره ناس ته په پېنډه باندې نو ما غټ افسر به ریټایر شوم مالې ټوله ژوندۍ می ګړواړه تیر کا وی الحمدلله اخر کې الله دې تبلیغ دراوست ډیراله کارګزاری اورول چې موږ امریکای نه لاړو دې موږ له مشرانو ویل چې هر جمعات کې به یويش پی نه سیوا نه کوي رمضان شریف را باندې راغی نو موږ په رمضان شریف کې هر جمعات لچ بلاړو نو یو پارب پکې حافظ قرآن وي نو میاش ختم شو خو زموږ په ختم کې کمی را نه وي ورته د امریکای په ماحول کې په هر جمعات کې کیږي او زموږ په علاقو ما خو تاسو نه وي کنه چرته یو جمعات کسی داد دې تبلیغ برکات دی بل دا کوشش کوي دا درلا مینت کو عیبونه په شا کې ملټوي اغه عیبونو نه چې بالکل 100% پاکو ناغه سلسله په خاتم النبین صلی الله علیه وسلم ختم شوا نور معصومین دنیا ته نه راځي یو برا کوزیږي خو هغه چا نصیب به نه وي عیسی علیه السلام هر څوکم چې د دین کار کوي نو دکی به عیبونه د بعض خلکو عادت دی چې هغه څوک د دین کار کوي وګوره د عام مسلمان عیب لټولم گناه کبیره ده او اید عالم عیب چې لټه نو ته خو د دین جړې رو بس مقصد د دارې چې تبلیغ والا کار کوي دی عیبدار کې چې د سره سکینی نه او دا عالم بدنامه چې د خلک قران او حدیث د کوي نو ته خو د دین جړې رو بس بل تاسو ګره زموږ دی علماو لیکلي وې د باز خلکو نفسونه د حیوانات غونتی شي دې بچ خو پیږی نه کړه ګره په ټول بدن کې هغه نه نکوبه نکړي نو بازی سڑے دے پتا کسل سم خویون دی غیر نگوری خو یو عیب لگوری د دا نفس د مچ پشار نفس دے دے دا گندو او د عیبونو پسی گردی دے مسلمان محاسنو لبگو رہے دیو بل عیبونو پسی وکی گئی نا دا دا دی کمزورو سارا سارا زمونگو لما کی وم عملی کمزور ایوی زمونگ پا تبلیغ والا کی طول کمزوری ہو کنا دا دی کمزورو سارا انشاءاللہ چمونگو تاسر دین دا کار کو نو دا بیڑا با پدی ترتیب بانے روانے ټول د دین حق کارونه چې دی غي سره به محبت ساتي او غي له رکاوټ نه جوړيږي کې بس کوي هي کې به مدد او نصرت کوي تبلیغ والا سره مدد کوي درسونه و کامیاب وي او د خپل علما سره یو بل شی پښتنو کې دامون درسونه جوړي نکینو دا ځارځه کې کوم اگر د خپل ځله کې زمون په علاقه باندې مان کوي او کله او د حفظ پکې مدرسه ډېر خیر الله پیلا او کوي ناغزه کې می بیان او نیلې می می تاسو باندې زما یو قرض ده ا مې بیا کله رالم ګر مو سره نږدې می مال به وي مې خپل ذل کې داسې مسجد ولټوي چې پاغزه کې پښتانه خپل امام له دومره تنخوا ور کوي چې دا هغه د بچو گزارې پکې ذل په خور والے لپم دا خبر وکړو پدې ټول ذل په خور کې دا سه زیرا لو خې چې پاغزه کې عالم د قران او سنت او دیو مسجد او دا ټول خدمتونه کوي خداغه دومره تنخوا دا چې دوه د الله نه یریدون کې وای چې او دا تنخوا دا او د بچو په کار کېږي دا زمونږ استادو د دین سره واسطه ده دا ګوره په دې شل دیر شکاله کې زما د یاداش مطابق پښتنو کې تبدیلی رااله د دیر شکاله نه کم مشران چې د خاور او دلان لپاره دی الله دې قبرونو د نور نه ډکې قسم دې چې هغه بنا اب نارو نه امام بم ور سره نارو خو چې هغه موړو نه امام عمر سره موړو زما د یاداش مطابق تنخوا سکه چې د امام د امام د خشاګه پوری غمه کړي قسم دې چې مال یاد دي چې په علاقه کې بوادو او امام لبه نو ویل نو هغه خلق بوادل نه تل چې زموږ امام صاحب دا زموږ ته عزت کړي او زه بدل دا و موږ په داسې علاقو کې پاتې چې مالدار خلکو او دا د ولاړې ډوډۍ د بواده کې دا د ناس ته امامانو غریبانو بدري رضی موږ سره مدرسه کې ډوډۍ خوړه یو دی شی باندې فکر من شي چې عالم د سار نه تر ماخام پورې ناس ته د دین خدمت کوي ګوره د دین خدمت چې کې دې سره بل کار نه کی د دین خدمت سره بل کار نه بیت المال خو نشته کنه اسلامی حکومتونه تقریبا ختم دي د دې علماو ضرورت په جایزي طریقې دا زموږ دینی فریضه ده کنه را ایت السلام نن یو معصوم سکای یو ځل په درکه یو کس نو هغه دو کسانو په کوړې په خولې نو ما ورلوي مې تاسو نه جمال وې دا هغه دو کسانو په کوړو کې له دوره دوره پیسې پاتې کیدی اوس هم تاسو ګورې یو سړی په تاسو سره څنګه کاري او پیسې سوارز غټي دا عالمان دکان کولیش دای دا میوی فروټم خرڅول شي نو کریم کول شي خو دې جمعات کې داسې لپاره ناشته دې دې لپاره ناشته چې ما پینځل لس کال یې لمکو د کوزو دکان کوم سبب رانه الله تپوس کوي نو چې دې د دین کار کوي او درسونه کوي او 24 غنټه ناشته او د بچی نار دی نو موږ تاسو نه الله تپوس کوي کنه پکای نو د کوم قوم نه چې امام ناراض وي نه نو نور څوک راضي شي پرم یوځه کې مرګور لوي ملاد اسلامي قانون راوړي او تاسو سوچو کوي ک تاسو کې څوک بادشاہ شو نو پښتون خپل خور لا برخه نه ورګي نو بل چا بور څوک به یو غنم دانه به یو ګوري پښتنو کې یو سړی و غي چې هغه د مور او پلار نه پیدا خور دا د ډړ پر ازاغه لا برخه ور کړې تاسو له هم د پښتون ته خول شي دا دمه خبره شو دام کرس شو دا د پښتون خو هي چې د مور نه خور پیدا دا او سکه خور دا او اغیلے پخپل مال کې برخه ور کړی خو په خوشاله وي خو یو خدای دې په جرګو په مينتونو او په فرزونو ور کی نو مونږ اې دې په لور چې مونږ مسلمانان خپل خور له د پلار په مال کې برخه نه ورکو نو که بادشاہان جو نور بنا نه سوک سو ګوري تاسو له پر دې غوړانه خص شي وي نه چې خور له برخه نه ورکې نو بل بدر نه سو وي نه نو یو برګر دې ناغه غرض ما سره ملاو شو یاره یو مسله پی خشو او بیا میتال ټلیفون کولو یا بچری اوچت کو ته حج کی وی یو سره په بینک کې نوکر او ټولی پیسې هغه وی مونږ ته پوس کولې چې قرباني ور سره کی کنه وی یو عالم للا وی خراله نور ډېرې مسلې وکې را لوي چې بینک والا سره م نکېږي او دا چا چې د خور برخه راګي رکړي د سره قرباني لکې وی را مسله څنګه مې سمې در لکړې وی کې خبر سمې کړې کني لکړې سمې کړې مولا کله راکله سو ته پوس کوې خور به غریب ده زکات به کیږي کنه نزول یو مسله کوم د خپل عالم الله چې تاسو مولا ده زو علوام که چره د پلار په جیدات کې برخه ورکړي خو ستا زکات کیږي چې غریب ده او که داغه په پټي کې جوار شي او داغه نه زکات او شر ورکه لدا چې کې دې شي چې چاره جیب نه دي 100 روپۍ راوغه سي ولای الله ستواله پدې چې اوسکا څه په خبره باندې لدا حال زموږ استاد سو الله زموږ استاد سو په حال باندې او رحميږي دا سو حدیث دې مولانا سي پریخ یو دا ډېر مبارک کتاب دی دا حدیثو کتابونو خطول مبارک دی خدا عالم ډیر لوی مبارک دی دا شافعی المسلک دی او په شوافیو کې دا ډیر لوی سړی دی شیخ الحدیث مولانا باچا صاحب فرمایل په پنځیر وی حافظ ابن حجرم کله خطا کی هو امام نووی چې یو حدیث له صحیح او ضعیف وای نو دا ډیره مضبوطه خبره ده د دې عالم ګور شپک سلوی خال عمر فشفق سلوی اخکالا کی پینزه کالا سره نا بالغای شفقو سلوی اخکالا چی پینزه کالا پینزه لس کالا لر کئی سور پاتے شو یو دیرش کالا کی د دمر شرح یو کتابونه لیکلی چې ترسپینی گیری پوری علماء کتے نیشی او د جمع پشپا و رز بے بل کار نو د جمع پشپا بے نور مطالع او نور درسونو لچوٹی ورکا نو د جمع شپا لکنه نم د جمع شپا را روا دا نو د جمع پشپا و پرز بے داد دا اللہ پا حبیب بانی دروش شریف وی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم او دې شپه ورس کې بده د بل کار نو دا شپه به مشوګی راکولا او درود ځکه نبی رحمت الله و سلام فرمایلی الله دې موږ تاسو له درود توفیق راکړي پټول عبادتو کې اهم عبادت سره کتا سونه سوک ته پوزو کې چا کم عبادت ته چې الله ایم کوي ملائک ایم کوي او موږ ته حکم دی مز مون کو خو الله نه کوي حج مون کو خو الله نه کوي زکات مونږ ورکو خو الله نه ورکي او ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما دا محبت تقاضا دادا چې درو شریف ډیر ډیر وایي ډیر او خاص کر د جمعې پښوا او د جمعې پرس ډیر درو شریف وایي مولا سمجان صاحب رحمت الله علیه نما وری دریو ویزه د امام نووی قبر تلاړم یو غټه ونه ولاړه و خوچوا وی ماته دا غالا کی خلکو چې داونه کله تازه وا د دې پکان پان با په هر پان کلمت وی بلی کلي وا د دې په هر پان سوا کلمت وی بلی کلي دا دمر لوی مصنف ته او هر سه شاله ورزول ډیر جیداد او مال ول پاتیو هغه ټول د دین په خدمت باندې سکړي هغه صرف کړي دا بالکل د مذهب شافعی سم زموار دی یو لوی محدث دی او مدینه منوره کې موږ ناس تو عالم ریاض صالحین شروع کولو د مدینه منوره هغه عالم وی چې دی عالم کله دا کتاب ولیکلو نو الله علیه الا سپور تک فیز مارب اکه مناری نه او زنانه چې دا کتاب ختم کیتی زندگی جوړه نو دا دعا قبول شوه قسم دې د لکونو زنانو او د لکونو نارینه او زندگی د دې سره الله جوړ کا سمره سمره خلقو چې اې دې کتاب د وجنه دا کتاب په ټوله دنیا کې درسي لستېش زموږ دا تبلیغ وال جماعتونه چې بار زی ندی بیا ځان سره ریاض الصالحین لوري ځکه بار دنیا دا پیجن یلته کو ګوري چې کوم کتاب نه تعلیم کې نو یو خدای شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور الله مرقده دا کتاب پوردو کې د پوردو بار دنیا پوئېږي نه ناغي تعلیم د ریاض الصالحین نه کوي ځکه ټول د اسلام آداب دي موږ د اسلام د آداب نه نیو خبر قسم دې موږ جمعات ترازو د جمعات دراتلو آداب دي د دې علما او طلباو نه علاوه موږ عوام وتا لکه زوام نه تاسو به وګورئ لاس موجود کوي چې چاته خیخ په برادن نه کوي او جماعت ته راضي بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك او بیا به اعتکاف نیتو کی او یو دعا د اعوذ بالله العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم و اذا دعا چې ساری راضي وي وي نو دا الله حبیب وی تر ماخام شیطان دې ته نشیرانی ځکه ماسپخین دی وی نو دا په علاوه ماخام دی وی علاوه ما څو سار پوری شیطان نشیرانی ځکه تاسو دی عوامو کې دا آداب شاله زده دی لا سوچت کوي ماشاءالله ګوره د درې سلورو کسانو لا سوچت دا آداب بس د کوي کنه دا آداب پدی کیږي لکه اوس ګوره تاسو په کور ته درځي د درې پیرې ځي حکور نه دراوته س آداب دی کور ته د دنکی دو س آداب دی اغه آداب ټول په دې کتاب کې لیکلي شوی دی اغه آداب نو ان شاء الله دی بلدا سی بکوي چې مولانا صاحب لم جواب دا کتاب بیا دې دوی شروع کړي تاسو بزان له کتابونه مل یو کې نه ایبا دا شان باندې کې نه ای قرآن شریف درس هم چې کیږي نو کې نه قرآن شریف براخله بعضې داسي چې قرآن شریف نه ځان به مستقل جوړوي مونږه شیخ عبد السلام صاحب سره درس کول پرستم کې نو یو کس راغی ډیر مالدار سره وغوځو په طالبانو پیسې تقسیمو نو مو شیخ سے بولے وی تقسیم کا پی نو چا مخیل چا قرآن پرو تو اغلی ور کی او چا مخیل قرآن نو نو اغلی ور نکی نو شیخ صاحب خاندلوی دا خوی دا دنیا سزا دا چا خیرت کی ملا سمی لگی گی اگه این خبر آبا زکا آقا امی سڑی دا گمالو کچی دا مخیل قرآن دا خو لکا تالیبی او دا کم چی ور سر سوالی ناستو نو اغلی ور نکی نو شیخ صاحب درس کې ور پورې خاندل وې دا قران نه راخلی دا خو د دنیا سزا شو چې خیرت کې ویلا څه سزا یې نو راخلی به نه قران کړه نه دې په خبره باندې او حدیثو کتاب به راخلی خو یو مشورتن در لوام د دې پښتو کې ترجمه شي وي اردو کې خو تاسو د مولانا صاحب باندې دا سه مترجم راړی چې هغه یو پروفیسر ترجمه نه کړي بعضی پروفیسرانو د ریاض صالحین ترجمه کړي یو هګران ټکي فریخې بل اکثر پکې خطايا نه راځي چې د مدرسې نه یو فارغ شوه عالم وي نو دا غسو کوي بل د دې دوه ډېر شي شرح عالمانو لیکلي نو عالمان غزان له پیدا کی پورا مطالعه په غیر روانيږي پورا مطالعه په غیر باندې روانيږي دا ربو سیولو عالم تیر شوی محمد صالح ابن العثیمین سلور جلد شرح لیکلي او دا د عربو په لوی علماو کې او دوره قدر دې دای مو په تکرونو کې خبري موجود دي او په دې کتاب کې چې امام صاحب ذکر کوي نو ورسره رضی الله عنه وي او د نور ائمه سره رحمه الله وي دا رب علماء دې امام صاحب ډېر قدر کوي څه کال ما ته هغه بچي او نور طلباو یو کې سټ راکو صالح بدر د حرم شریف یو امام دی دا وی چې امام صاحب ډېر تعریف کړي ویلي دي چې ګوره دا عقاید په دین کې دومره لوی اهمیت لري چې د ټول امامانو نه مشر امام امام ابو حنیفه رحم الله دې تنومي خې فقه اکبر دا عقاید علم لیکم نومي خې فقه اکبر دا عقاید علم دومره لوی علم دی نو زما عزتمندو کتاب براخله کتاب براخله او ګوره دې په لګوره یو خبره واورې بازي اگر یو سپینګیر ما بیان وکړي چې به قران زده کوم بیا تیز د کولې اے کو قران د لزدکی او کنه حدیث دکی غره غتبه چې تر مرګ نه پریزم دا وعده ده ان شاء الله اے دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کم سره قران زدکای او دل په دې دین کې مهارت حاصل شو د مرتبه د مقرب ملائکه سره ده او کم مسلمان چې قران ناری نه زنانه دین زدکای خود له ګران نه نو فله اجران دل سو اجر وعده کړي او ګره دا فلهو اجران ډیر غټه مرتبه ده الله قران شریف کې د خپل حبيب د بیبيانو سره د اجر مرتين وعده کړي نوته ها اجرها مرتين نو امهات المؤمنین سره د دوه اجرونو وعده ده او کوم مسلمان چې قران زکای خو پر ګران د خدای وي پرځمه نه نو د سره د سو اجرونو وعده ده د دوه اجرونو وعده ده ان شاء الله دا به پرځونا دا دوه حدیث دی پرېخي د دې ترجمه لګوري د جریر ابن عبد الله رضی الله عنه نه روایت ده دا وی پټول صحابه او کې خیسته صحابي او د ته وی یوسف هذه الامه دا د دې امت سره یوسف ده او دومره دنګ قدم چې اثر وو درې دوره دوره تی وچتو جریر ابن عبد الله رضی الله عنه هغه ته صحبته مونته او دی وی ما حجبنی رسول الله صلی الله علیه وسلم مز اسلم ما چې اسلام روړې د الله حبيب ما نبي فردن نه کړ او زی قتل نه مگر مال خاندلی د الله حبيب چې بده وکړه تبسم ده کولو داغي او وجه بخاري شریف کې راغله زل خلصه او درگاوه مشرکان او بداغي عبادت کولو مدا الله حبيب صلى الله عليه وسلم سوکشته ده نه دغه درگاله خلک عبادت کوي دا د اسلامي قوت نه پس خبره و چې وسو طاقت نه دي جبي وسبکه پلاسو باندې د منکر روانو لچا کار دي د بادشاهانو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم می سوکشته چې دا درگاه ختم کی او زما دا زړه یخ کی نو حضرت جریر پاسه دی قربان زبه وکم دیو فرمایل وی سوکشته دی بیا پاسه دو نو یو نیم سل کسان مجاهدین صحابه د خپل قوم واغست او لاړه هغه درگه په اور باندې وسوزول او روانه کا او کاسه دی رولې ګل رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ویلار شر الله په حبيب زيره او کج ستاره مي يخو مدا الله حبيب په مصلي ناستو نو جرير صاحب چې کله پیغام راړو نو وي فدا علي ول احمس خمس مرات حضور پاک مالا او زما قبيلي له 15 زلي دعا وکا نو زموږ دي علماو لیکلي وي د تبسم وجدا او دته تقریبا شپږ میاشتو په نزيات صحبت نشته د جرير ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه جری او ډیر قدر به کول د انصار یو ځل یو انصاری ور سره په سفر کې مرګره و نو داغه سامان او ټول سره بده په سر وړل هغه ورته ګوره ته مشر صحابي راته سکه د ولوی تاسو حضور پاک له مدینه کې زه ور کړه او ټولي دنیا را شړلې ما قسم خورلې چې د مدینه انصاری را سره یې په داغه خادم جوړېږي دوی ته خفکهګه مدا ما قسم خورلې چې د مدینه والو خدمت په کوم ځکه د الله حبيب ټولي دنیا والو نه پرې خو هو مدینه والو زه ور کړه حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائی وے من در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر فنظر الى القمر نوی قتل سپگمئی تلیلۃ البدر د سوار لسمش پوا وقال وی فرمائل انکم سترون ربکم عیانا و اذر دچ تاسو بخپل رب وی نئی خکارا او سرگن کما ترون هذا القمر لکتا سوجي د سپګمۍ ګوري او لا تدامون في رؤيته تاسو له تکلیف او ټیل او ازدحام د دې په لیدو کې نشتا اے د الله رب العزت لیدل دا د اهل سنت والجماعت زموږ مسلمانانو عقیده ده چې درستی الله دې موږ تاسو له خپل دیدار نصیب دا مؤمنان مسلمانان چې جنت ته وردن نشي نو دای بد الله دیدار کوي او د الله دیدار داسې دی چې جنت نور نعمتونه و پیسې شي هیر وشي خدای دیدار بد وکړه تر ازي یو ځل رب العالمین خپل مؤمنان او بندگان او ته د حشر په میدان کې خپل دیدار کوي او دا غي بارکدا سراغلی چې اعلان په میدان محشر کې وشي چې چا د چا عبادت کول نو خپل معبود سره د مرګ راشي چا د نور عبادت کول نور سره ولار شي چا د اونۍ غټي ولي شهيد د بل قبر د بل سلی عبادت کول لار بشي ادا به شرمندگی الله و لار شي چې د سه عبادت مکول خپل معبود سره درېږي مؤمنان به د حشر میدان کې आवाज پاتش پر طرف نه به الله ور سره خبري کوي چې تاسو لټول خلق لاړ دی وي الله موږ دنیا کې به आवाज پاتیو سو کو نو لپراتو سو غوانو نور اس فقمایلا امون په دنیا کې ستا په توحید یوازې پاتیو ورته ایتا خپل رب پیژنې و یاو که په خپل صفات منتظان سرګن کو نو مخ خپل رب پیژنو نو رب العالمین کمایلی کو بشانه ظهور وو فرمای نو دا مؤمنان د حشر په میدان کې په سجده به پریوزي او د منافق عبد سجدی را دل وی خدا ټول املا به یو تخت جوړ شي یوم یدعون الى السجود فلا يستطيعون دیو طاقتون لری دی وجنه یویات تفسیر منستا سمخ لراشی سوره زمر کی اللہ وی وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا دا مشرکان بدغوانو پشان پوالو تکولو پراخکو جہنم توشڑلش نبی اور پسی وی وسیق الذین اتقوا الى الجنة زمرا نو د سیک کاغه معنا کې نو جنت له خو پټیلو نه یو خدایات تفسیر سوره مریم کې راغله یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا نو د دې سوق معنا د وفدا سوار بلاړ شي بل عالمانو لیکلي یو عجیبه نقطه بعض مفسرین ذکر کړي جهنم له پټیلو زی نو جنت له له پټیلو زی خبره ته هم سوچ دی وای چون کې دې میدان کې دی الله وکړه وسې دې زه نظر نه کیږي پیګه خبره واده لکه د الله دیدار جنت د الله دیدار مقابله کیسه ده نو پسیلو کې دې لپته نشته چې جنت ته لاړ شو بیا خو بار وخت الله ګورو نو دا داسیق معنا کوم علماو چې دا سی وی دی دا ډیره مناسبه خبره دا پټیلو ټیلو زکه بوزي میدان محشر کې الله کو سړ نه کیږي لکه الله الله دې کپ دې جمعات کې حضور پاک سو کوی نه دی نه بوزي آبا پا مرگم تیو نباس بگئی پا خبرمان نو اللہ و اللہ دے نو دی بز نو یوزل دا اللہ رویت بدائی نو دا اللہ رویت و لیدل دا ثابت تی اللہ زمانگ استاسو نصیب کی متفقن علیہ دا حضرت صحیب رضی اللہ عنہ نا روایت دا دیر لی جلیل القدر صحابی تیمم ختم دے موس سے تیم کوئی بھائی حلور بجی خب دا یو حدیث ہوائی تنگشی خونے حضرت صحاب رضی اللہ عنہ ډیر لوی جلیل القدر صحابی دی او دا هغه صحابي دی چې په مکه مکرمه کې د سوګنو یوازې هجرت کړی چې د هجرت پته ولګی دا نو مشرکان ورته لاره کې مخې لکې ناس پر د دولوی ګورا ما سره دا غشي دی او تاسو لپاره چې د ما غونتی تیرانداز سوګنښت وی چې غشي رانی دی کې دی نشي چې غشي ختم شي بیا په تور جنگي ګم او دا غې نفس تاسو خو حل اي ورته وی خپريزو دي خو تا مال چې کم زیاده مونږ تا مال خویا ناغور ته غمال فلانی دی کنه مال والی خزما او د حبیب د هجرت په منځ کې رکاوټ نه جوړي د دې چې مدینه تر رسیدو دا غې نمخ کې قران نازل شوی و من الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات الله الله او عباد خلق داسي ځان په بیالي ځان قربانی د الله د رضا لپاره د الله د رضا لپاره سکه ځان قربانی دا ډیر لوی جلیل القدر صحابي دی او د دا شان دی او تاسو ته روایت دی علما او لتیر دی وایسو کسانو ته جنت په شوق کې چې کله برازي تاسو ګوره نبی اسلام دای صحابه چې جنت په دې ارمانو چې کله برازي یو پاغه صحابه کې حضرت صہیب هم دی چې جنت په انتظار دی جدا وکړه را رسي او دا جلیل القدر صحابي د شپې په خوب نو ورتلو بس او پری بوته بیا په نفلو درېدو نبی بي ورته وای چیا خاوند الله د شپه د آرام د پاره ګرځي ته ټول شپه بیا آرامه نه حضرت صہیب ورته وی بیبی ان الله جعل الليل سكنا الا لصہیب ان صہیبا اذا ذكر النار طار نومه واذا ذكر الجنه طال شوقه وی بی بی رشتی آوی چه اللہ خشپا دا آرام دا پارا گرزولی خود صحیب دا پارا دا آرام ندا وی صحیب چه دا جہنم اور را یاد کی نو دیرین تی خوب تخفی او صحیب چه جنت را یاد کی نو دمرا محبت زلکی راشی چه دا شوق و دمینی دا وجن خوب نوردی او دا آغا جلیل قدر صحابی عمر رضی اللہ عنو چه کل پچڑو والے شو او د زندګۍ نه امید شو وصیت یو کو وی په ما بده جنازي مس صہیب رومی رضی الله عنه کوي د امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه د جنازه امام سو کو حضرت صہیب رضی الله عنه د صہیب رضی الله عنه نو روایت ده وی رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی دی اذا دخل اهل الجنه الجنه کل چې وردن بشي جنت یان جنت تا یقول الله تبارک و تعالی او بفرمائی اللہ تبارک و تعالی چی ده خیر و برکت و لوی شان خاون ده تریدون شیئن ازیدکم ده بلس شیرا ده مشتا چی زیدر تنورم زیاد کم فَيَقُولُونَ نُدَا جَنَّتِيَان بَوَايَ لَمْ تُبَيِّزْ وُجُوهَنَا إِلَّا تَازَمُ مُخُنَ تَكْسْبِن كَل د سوار لسمه د سپګمې پشان پړکی أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ آيَاتَ مُنګ جنت تور دن نو کو نور سغواړو وتنجنا من النار او مُنګ تدن جاترا کو دورنا فَيَكْشِفُ الْحِجَاب الله به پرده لري کی نو دایو رب العالمین وجهه تو ګوري کما یلی کو بشاره فما اعتو شیئا ننبی ور کړه شی دی جنتیانو تس شی احب الیہم چې ډیر محبوب وی دویتا من النظر الی ربهم دکتو او د نظر نخفل رفتا رواه مسلم دی ته دیدار الہی وای الله اعظم او استاد خپل دیدار نصیب کی ګور مسمه انسه کمال کړي او خبره پدی ختم کړي رسوی قال الله تعالی ان الذين امنوا بشک هغه کسان چې ایمان وروړي وعمل الصالحات او عملونه کړي نیک يهديهم ربهم ذیک دی يهدي معنا دا او برسوی دوی لر رب دوی جنتونو تا بی ایمانهم په سبب دی ایمان د دوی جنت ته بسره پسره سی پنا سب نه ده دارنګ پدی نه چې پلار نې کینه کان تیر شی په خپل ایمان بځه تجری من تحتهم الانهار روان بی بهیږي با لاندې د محلات او باغات د دوینه نهرونا فی جنات النعیم وی بدای په جنتونو د نعمتونو کې دعواهم فیها د دعوا هم غنی ما ناګانې دی او دادا یو بلل دی او شیبد دوی پدی کې داوی وای و سبحانك اللهم ای جنتی چې سغواړی او وای سبحانك اللهم نو بشه بحاضر وی پاکی د تعالی را الله وتحیتهم فیها سلام او پیشکشی د دوی پدی کې د سلام وای یو بلتا وآخر دعواهم آخر دعاو بلن ددوی بداوی ان الحمد لله رب العالمین چه طول حمدون حاس اللہ لردی چه پالون که ده مخلوقات ہو انشاءاللہ دا کتاب بوائے ساسو دی پی خور کیا و حافظ معاذ اللہ نو میرے نمول آپا درکیو آپا ستر گرون دے دا قرآن حافظم دے و درسن دے نمال راغه زمونږ دی ریاض صالحین الحمدللہ کې سټو کې باندې او سیډي کې مشتا بلا تصویر سیډي کې ناغدا یادول شروع کړو پرونو راغله ملاقات تا ریاض صالحین ورته ټول یاد دی دیګه په خبره وو اوسم ګور احادیث مسجد نبوی کې احادیث یادی سکال زما بچي الحمدللہ مدینه منوره کې نام صحیح هې یادې وغیر لپاره قران شریف شرط دی چې لاړم دور معشوم ناشته اے دا ماشوم مال مخله نه ده ناس دومره ماشوم ناس ته ما ته وی د قران یاد کړي صحیح هې نه یاد ولا ماشوم زر زر را پاسه دو چې ولا پته ولګي چې دا د دوی والے سه مال یا ترو لګول او کافی سه د احادیث یاد کړي وا د قران حافظ دومره ماشوم صحیح هې نه یادول نو خلک په پسو وړاندو ما مو سره مستقال حافظ ده ناغه یادای ریاض صالحین په یاد یادای سی سه یاد کړي نو کوشش وکړئ چې په یاد وي یاد کړئ وای درخواستي بابا رحمت الله علیه وای دا حافظ الحدیث زموږ دی علماء دیوبند کې لوی لوی خلک تیر شوی و ما هر چی خوان دی فراموش کړ دی الا حدیث یار کی تکرار به کو دي خلکو ما چې یاد کړی ورسه مې هیر کړ یو دی یار خبرې چې هغه زو ته مرزو ته ما هر چی خوان دی فراموش کړ دی الا حدیث یار دا د حبیب خبرې دي او څومره خوان کوي بعضی محدثین له بچاوی دا حدیث هغه ورته تمال وایا نو بیا به داخلو خزول ناغه ورته دا حدیث نه دی ویتال څنګه معلومه شو وی خلا کې غزو قرانه غه کمزوک او خون چې د حضور پاک په الفاظ کې دی الله دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي نو ګور خلک کې بڑان دوستر کو په یاد یادای نو موږ او تاسو په دې سترګو نعمت دای شي دی لبه ان شاء الله کینو مولانا صاحب د دې درس کوي حدیث بم در لوي د مو سبق بم در ناوري جنازي بم در ناوري د جمعه دراتلو د نکیدو د بازار د دعاګان بم ټول زده کوي او دې لبه ان شاء الله کینای وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ اللهم صل علی محمد النبی الامی و علیه وسلم الہ العالمین دې موږ غوړو زموږ دا ناس تاو دا وینا په خپل دربار کې قبول او منزور کا او څنګه چې تا د خپل حبیب په خلی باندې وعده فرمایلی دا چې داسې دینی مجلسونو کې دا الله بندگان استاد رضا په بنیاد را جمع شي نو د پاسې دو نمخ کې ته د مغفرت اعلان فرمایي الله موږ هم کمزور یو په جولې کې مو خیر دښتا الله زموږ د مغفرت فیصله وکي او الله داسې فیصله وکي چ هغه همیشه او قائمن دایمن وي الله زمونږ او د ټول امت واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله خاتمه مو په ایمان کړي الله خاتمه مو په ایمان کړي پروردګار عالم دا امت نن په ټول دنیا کې پریشان وي یا الله دې ټول امت ته د صحیح توبې توفیق ورکړي الٰه العالمینا دا ستا بندگان دی او استاد حبیب امت ته درهم او د کرم معامل او فرمای الله د قهر او غضب فی سلیم برالی الله دا امت در په در ده دا امت الٰه العالمین پریشان ده نن د امت وینه محفوظه نه ده الله هی محفوظه نه ده الٰه العالمین زموږ د دین پوره او زموږ د پیغمبر پوره کفار خنداګانې کوي یا الله ته زموږ په حال او رحمېږي الله د دې امت په منځ کې جوړ اتفاق او اتحاد راولي د دین حق سمره حق شوبې دي الله داغي حفاظت فرمائے او داغي خادمانو کی اعتدال اتباع و اخلاص پیدا کی او د دین هر شعبه والا الله د افراط او تفریط نا الله محفوظ و ساتي الله دې کې دا مولانا صاحب کوم درس کړي او کوم رونا پدې کې شامل شوي مين دي خويندې یا الله دا حدیث ولزدکه او پدې د عمل کول توفیق ورکې یا الله دې ټول له توفیق ورکې چې داریا صالحین په یاد او یاد کې الله ټول له توفیق ورکې چې په یاد باندې یاد کې پروردگار عالم د امت څومره بیماران دي شفای کامل ول ورکې الله قرضداران د قرض نخلاص کې یا الله زموږ د پښتون په خپل منځ کې دشمنو خوړل او خاندانو نه خادنانو نه تباشول الله دا دشمنی په دوستۍ بدلی کې الله زموږ د دیرونو زموږ د آئند نسل د ټوپک په ځای قران او د دین کتابونه په لاسو کې راولي الله د امت څومره صلاحیتونه او قوتونه دي دا د کفارو مقابله کې استعمال کې او د خپل کلمې والو په منځ کې می استعمالې الله په دې ملک او د دنیا د ټولو مسلمانانو ملکونو کې امن او امان راولي الله دا بدمنی لري کې یا الله زموږ د عمل کو ټول اسلامي ملکونه د اندرونی بیرونی شرون و فسادون و نپام نومان کی اللہ دا دین حق سمر حق شعبی دی ٹھول قائم دائم او لرے اللہ دا دی حاضرین و دا غائبین و زمان سمر حاجتون دی استاد حبیب دا تقریبا گورا سکم نلس سوا احادیث تی تا سورا دی ریاض صالحین کی سودا پاس آتلس سوا و دا کمی یوسو دے یوسو حدیث کم دا نلس سوا حادیث تی الله استاد حبیب دا دمرا حدیث ویل شي داغه په اختتام کې مونږ د الله سونه پورته کړی الٰه العالمین دا الله سونه خالی مپری دي زمون خاتمه په ایمان کې مونږ ټول له هدایتو کې زمون ناراضی شي الله مونږ د قران او دین لکینه او تر مرګ د دې ناشته توفیق راکې الٰه العالمین زمون ټول پریشانی ختمه کې الله د مدارس دینی او حفاظتو کې او د دې د غیب او د خزانو نه مدد او نصرتو کې زمون د علما او طلباء او الٰه العالمین حفاظتو کې او د علما او خادمان مجور کې او د علما او د دې نعمت چې څومره مونږ نه شکرې کړې الله د دې ناشکرې بار کې مونږ ته د توبې توفیق راکې ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار وای ځان ان شاء الله کی نوز وکي ټیم برابر دی مرګري خو ځای مخه